আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক সুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1142। আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম, সূরা আনফাল মদিনা মুনাওয়ারা মে নাজিল হুই, মগর আয়াত নম্বর 30 সে 36 তক মক্কা মুকর্রমা মে নাজিল হুই। ইসমে 75 আয়াত আর 10 রুকু হ্যায়। নাজিল হোনে কে এতবার সে 88 নম্বর পর হ্যায়, লেকিন তিলাওয়াত কে এতবার সে 8 নম্বর পর হ্যায়। আর সূরা আনফাল সূরা বকরা কে বাদ নাজিল হুই হ্যায়। ইসমে 1075 কলিমাত হ্যায় আর 5080 হুরুফ হ্যায়। ইয়ে সারি তফসিল আপকো রিয়াজুল কুরআন মে মিল জায়েগি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, بسم الله الرحمن الرحيم। يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين। پیارے نبی جی, یہ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ فرما دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے, پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو, آپس میں محبتوں سے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انفال کے بارے میں میں تفسیریں لکھ رہا ہوں, اس قرآن کی تفسیر بھی شروع کر دی ہے میں نے, تو انشاءاللہ انفال مال غنیمت کے بارے میں تشریح وہاں دیکھ لینا جب وقت آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت کا ترجمہ سن لیجئے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دھیان سے سنیے۔ آپس میں تعلقات سدھارنے کو اللہ کہہ رہے ہیں, آپس میں محبتوں سے رہو۔ فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو, محبتوں سے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بس یہ میں نے ایک آیت کا خالی ترجمہ کر لیا ہے, اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے آپس میں محبتیں ڈال دے, میاں بیوی میں محبت ڈال دے, ماں باپ میں محبت ڈال دے, بھائی بھائی میں محبت ڈال دے, مسلمانوں میں آپس میں محبت ڈال دے, اور اے اللہ جس کام کے کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جس کام کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, آسمان کے دروازے میرے لیے کھل گئے۔ اے اللہ ہمارے ان سبقوں کو قبول کر, اور اے اللہ تیرے بھلے بندے بندیوں میں عافیت سے ہمیں شامل کر۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔